Mira, terminó esta peza de música, que música tradicional galega. Por cierto, hablando de música, sabedes que SES acaba de publicar. Sí. Ou vai a publicar, ou por lo menos ten xa no prelo, unha obra, Tronzar os Valos. Unha obra que. Pero ben feito, porque este, sí. Este é dos primicios. Armando gustalle moito. Armando Armanola sempre. Colleu e chamou por teléfono e dixo, eu vou falar con ela. Puxos a falar con ela xa directamente. Estuvo na súa radio, en Galegos Novais, estuvo en primicia. Sí. E cantou en directo, non? Eso foi outra vez. Pero desta vez foi para anunciar este novo traballo. Sí. Tronzar os valos. Que me parece que o vai a presentar esta vez, como por todo lo alto, en Vigo, para que non se piquen os de Coruña, claro. E os de Santiago de Compostela, non? Eso. Presento en Vigo. Sí. Me parece que che mandara un MP3 para poder. Sí, bueno, hai un MP3, sí. Me parece, non sei, non ou está no Spotify ou algo así. Spotify. É que o mellor ainda se non o ten xa grabado, xa publicou o traballo. Non, presentou claro, o día 17. Tiño preparado para presentar o día 17, aínda que o día 24 deste mes é cando saia o prelo, non? Pero eu creo que era iquinada o Armando xa terá o CD completo en un mes ou así. Sí. Seguro. Pero me parece que xa sona de fondo un track que nos mandou, que se titula eso, Tronzar os Valos, sabes? Aí. Eso. Aí tenes. Aí. Sen santos, nin guardians, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio. Que o traidor non se esconda tras o aviso. Que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida. Que non me dea tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste suicidas, prencher os ocos das pegadas, das urxentes despedidas, para poder seguir cantando, cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, que suba todo que baixa, redito incluído. Que o pague quen se nutre da miseria. Que só sexa a razón raíña eterna. Que abdique do seu trono prexuizo. E que non se acumule as crueis demoras. Os vertes en sumarte as melodías. As caras con olleiras, as desidias. As tardes de tristuras triunfadoras. Para exiliar a peste das lúas suicidas. Prencher os ocos das pegadas. Las urgentes despedidas para poder seguir cantando, cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, prencher os ocos das pegadas. Urgentes despedidas para poder seguir cantando, dando así una saída para tronzar os palos das rúas prohibidas. esta peza de música de Sés é a que nos sirve para darlle ben vida unha vez máis nesta fin de semana ao noso poeta da Mariña, Lucense. Sí. Boas tardes, hombre, Paco. O señor Paco. Boas tardes, menos mal que acabo de cantar, que quería seguir cantando. Tronzar os balos, esta é María. Sí, quería trocar non sei que, pero seguir cantando, e menos mal que non trocou nada, hombre. Bueno, escoita, de a semana pasada non puidemos comunicarnos, pero algúns inconvenientes aquí sí. Na nosa radio, pero hoxe sí que estamos ao teu carón, seguro que nos terás preparadas algunhas cousas. Ai, algunhas cousas, non. Non. Non che tocou entón. Non teño preparado nada porque non estou na casa, estou. Ai, non teña que nada, non contaba eu as horas agora coa. Ah, bueno, que está de paseo, non? O sea que pois pues eso para non ser para non ser unha primicia, feito de que non estés precisamente claro. Na casa. Eso tamén é bon, é unha cousa boa. Sí, sí, no, estou cerca, estou por aí, estou así, dando un paseinho. Vale. Pero veis a Foz de frente, non? No, Foz desde aquí non se ve. Non se ve, desde aí non vale. Se ve. Bueno. Vale. No, no, no. Veixo o mar, punto. Ah, bueno, pois vendo o mar xa está ben. El ten moi vos acompañantes, sempre. Despois do mar sempre hai outro mar, o sea. Sí. Sempre ten moi moi bons acompañantes. Por certo, preparándote para ese eclipse que dicen que vai a ser en Galicia, vai a ser unha festaza o día 20 de o día 20 21 de marzo, sei que vai haber un eclipse e que solamente se vai ver desde Galicia. Eu só farei festas e eclipse en a Canseiro. Se non, podes quedar mouro todo o día, que non penso molestarme en mirar por eso. Que encendan velas. Que fajan o que queira. Fajan o que queira, nada. Sí. A mí hai moito tempo que sempre ten superado todo isto. Estivemos comentando con outras persoas, algún deles un escritor, outros deles, por xente que coñece a zona de Celanova, o falecemento de esa persoa que é a desaparición da figura da Virxe do Cristal. Un feito que últimamente parece... Como que o falecemento? Bueno, a morte. Pero da Virxe do Cristal, eso morreu hai moito. O falecemento do sacerdote... Ah, do sacerdote, non sei se dixías que morrer a Virxe. No, do sacerdote a desaparición da Virxe. Entón, escoita. Escoita. Eu quería comentar... Quedan moi poucas. Sí, naquela zona, sí. Desapareceron casi todas. Sí, naquela zona en outra... Sabes, queda algunha na casa cuna. Bueno... Bueno, sí. O mellor nas monxas... Chiste malo, a ver. Chiste moi malo, conta. O mellor nas monxas tamén pode haber algún. Escoita. Bueno, conta. Sí, que naquela zona pois están moi soliviantados por o efecto que eso produciu, porque ademais a figura en sí ou a talla non ten un valor picasiano, por así decirlo, nin tampouco artístico especial, pero sí ten un valor tradicional e un valor histórico que entonces eso tamén se transmite en Galicia. É a mesma que cantaba Cu. Eso. Pero esa imaxe. Esa imaxe, esa. Ou era unha imaxe que tiña o cura. Sei que é esa imaxe que apareceu ou que polo menos atoparon no ano 1600 e pico. É como tiña o cura na casa. Non sei se a tiña na casa ou tiña no bolsillo. Ele sei que era moi moi doada de levar. Bueno, non se sabe exactamente se a roubaron ou non a roubaron. Pues sería unha pena, evidentemente, a lenda da Virxe do Cristal para crentes ou non crentes. Eso iba. Evidentemente, pues, a mí é un dos poemas de curros que sempre me gusta moitísimo. Emociona, sí, a súa lectura. Sí, claro, a triloxía, aquela famosa que puxera curros. A Virxe do Cristal, unha boda en Inibó e o Gaiteiro. O Gaiteiro, sí. Hombre, pues sí, claro, esas cosas, claro, que amolan un pouco, pero... No, era si se transmitiu entre a cidade, ti que vives nunha vivarra completamente diferente, nunha zona, nunha comarca diferente. Non te creas, si comentan tamén entre o pobo. Eu escoitei máis do cal me alegro, que sentiron máis a morte do señor, o sea. Sí. Bueno. sí, mellor, sí, non? Claro. O outro, pues mira, sí. Pero mi peor é que maten a persoa que polo visto era unha persoa además que se portaba moi ben con xente. É moi afable, sí. O bueno, sea que todas esas cosas, a violencia nunca é agradable. Se non é gratua. Nunca agrada a ninguén, no. que se sea normal, vaya. Sí, desde logo. Sí, sé que es eso. A mí lo que me parece raro es que, por ejemplo, asesinar a un cura, parece que sea algo, en fin, no sé. Aunque ya sé que nas guerras había... En la guerra que hubo española, a los curas le van a... Desaparecían algunos. Bueno, a ver... No, no es que desaparecieran. Es que había algunos que fusilaban también. Sí, también. Hay que guardar... Ellos fusilaban el resto. Sí. Las guerras siempre se fan bestialidades, es que anda una guerra civil, pues muchas más. Exactamente. Pero asesinaban curas, en non curas, en nenos, en mujeres... Claro. Barbarie. No asedio de Stalingrado morreron 8,000 de persoas, eu que sei, ou sei que isto é tan os yanquis cando tiraron as bombas en Hiroshima en Nagasaki, o sea que isto son locuras, o ser humano é unha hostilidade, todo o que pode facer, pero hombre, eu que queres, habrá que esperar guardar a ver que a investigación que fagan, pero sí. Que o mataran para que oyera. A mí se me parece, no sé. Pero no, no parece. Yo no digo que no sé si a ver nada, parece sí. Extraño. Parece extraño, es un feito bastante extraño, singular, ¿no? O mejor pues, que yo matara para robar, digo, sí. Tal, pero para elevar a imagen de Virgen, pues... Sí, no, sí, es extraño. Es extraño. Sí, sí. O a mí tamén foi un accidente. O que sí tamén é curioso é que últimamente en Galicia está abondando ese asalto ás sacristías e ás igrexas, non? Sí. Parece ser que... Debe ser desde que se enteraron que na catedral recaudaban millóns de euros que tiña o electricista, ¿sí? O fontanero. Claro, é que eu alucinei cando sí, levaba roubados non sei cantos millóns de euros, millóns de euros. Sí. Que non se enteraban. Sí, porque deben recaudar moitos máis. Porque, meu Deus, a mí se entran a casa e me levan 100 entero, Sí, sí. Pero sería porque recaudaban un bocadiño máis. Claro, e despois salen noticias de ese tipo e dicen, sí. Pues, no, a sacristía do fraile este de aí de Pedracito. Ah, sí, daí de arriba que iba un coche blindado non sei que días a recoller o que recaudaban. E él con eses cepillos pagaba a rapaz non sei que máis, pues oye, pues dicen, pues debe de dar moitos cartos nos cristías. Sí, sí. Eu non sabía que os fieles foran tan. Sí, posiblemente. Sí, no. Posiblemente somos. No, estoy diciendo muy en serio. Como se dice aquí. Nunca imaginé que a Catedral de Santiago pudiera ter, pues esos millóns de euros de recaudación en esmolas. Exactamente. Hay años. Sí, aquí en Cataluña dícese así: de mica en mica, poquito a poco, poquiño a poco. Claro, que yo, no sé, yo, pues sí, la gente es generosa, pero. Verás, unha toleada, non? O señor roubando millóns de euros e non se enteraban. Eu comentei no xa en varias ocasións, non sei se te dixera a ti, pero o pulpeiro de Melide díxeme a min unha vez que que él tiña unha grande fortuna, pero que seguro que si todos os peregrinos que pasaron pola súa pulpería pois deron somente un euro a Santiago de Compostela, a catedral, pois él dice que tería a fortuna que él ten multiplicada por 10. E a fortuna del é bastante grande, posto que lle regalou a cada un dos fillos 5 pisos, e despois él quedouse con outros 5 de jubilación. Conta a vida do señor... Para que vayan os peregrinos ali e dicir, non che pago, que eres rico. No, ahora xa ten a súa filla, o sea que fixe de ti. Bueno, tú conta a vida. Non hai publicidade que ainda vai levar. No, despois, xa vai súas coitas ilegais. Sí. falando das fortunas, precisamente a igrexa é unha das que máis... pode disfrutar dela. Pero a igrexa ten un gran patrimonio. Claro. Pero en, en, en metálico nunca pensei, eu de verdade, sí. Eu alucinei. Sí, sí, moito, moito. Cando, pois cantos cartos non entrarán no Vaticano, non? Na Alguina Plaza de San Pedro, sí, que sí. Sei, ten que ser unha toleada. Sí, moitísimo, moitísimo. É extrañísimo o comportamento do ser humano. Está é mellor o veciño que ten ao lado da casa que está dormindo unha chavala non lle dá. Me da un euro, después llegan estas cosas, bueno, que sé. Yo que sé, esto es tan extraño, este mundo. Tienes razón. Cartos para unas cosas, para los nenos que están hinchados, con las barrigas hinchadas, borrando de fama, no hay nada. Dificultades, exactamente. Personas que teñen, pues, 40 casas, 10 privados, no sé qué, no sé tanto. Después... Sí, sí. Resulta que 10 ou 20 persoas deste mundo teñen máis patrimonio que toda África xunta, eu que sei, isto é tan difícil de entender. Tens razón. Oye, Paco, están nos dando música de fondo, quere dicir que nos dan puerta, o sea que para a próxima semana tenemos que volver a comunicarnos. Que aquí lo de coa música a outra parte, ¿no? Mándanos, sí, dende redacción nos mandan. Bueno, pues... menos mal que despidieron con música, moito mellor que despidieron con leña. Bueno, Paco, unha aperta grande, moitas gracias por estar connosco. Por lo menos continúas nesta nosa teima cada fin de semana que podemos. Hasta sábado que ven, Paco. Una aperta. Buenas tardes. Chao, chao. Cantares de Brión sírvenos para poder despedir este programiña de hoxe. Sí. Moitas gracias, queridos ouvintes, por estar aí e que teñan unha feliz semana. Así que, amigas e amigos, hasta o sábado que ven. Unha aperta. Hasta a vindeira semana.